Hallo. Hey, we zijn live op Radio Paddepoel, als je dat niet erg vindt. En anders loop ik weer weg. Oké, ja, leuk. Ja. Jullie, wonen jullie hier of niet? Of, want ik woon hier, ik ben best wel nieuwsgierig naar deze plek, want ik ben hier natuurlijk voor het eerst, zoals heel veel mensen denk ik, hier komen vandaag. Ja. Maar jij woont hier? Ik woon hier, ja. Vanaf het begin al? Vanaf het begin, ja. Ja. Dat is een van de originele krakers. Ja, klopt, ja. Oh, ziek. Maar is dat, was het moeilijk? Eerlijk zeggen, hè? Een landje kraken. Is het moeilijk of is het makkelijk? Het is veel werk. Ik weet niet of het moeilijk is, het is heel veel werk. Ja? Het is wel gewoon gelukt en het ging vrij makkelijk eigenlijk allemaal. We hebben ook weinig gedoe gehad, maar sowieso een plek opbouwen en alles werkend krijgen, dat is heel veel werk. En dat is, maar het dat was wel zelf, zwaar. Ik heb het ook wel eens gedaan namelijk bij de Green Tribe, waar ze nu zitten, zeg maar. Ja. Daar zijn wij 6-7 jaar geleden of zo reden we erop. Ja. Midden in de winter. Maar eigenlijk is het zo makkelijk. Want hier ging het heel makkelijk, Je rijdt erop. Ja. Ja, en je doet het hek eigenlijk. Dicht en dan is het klaar, ja. Ja. Ja. Ja, we hadden de mazzel dat er een mooi hek hier omheen stond. Oh, die was er al. Die was er al, ja. Dus we hoefden alleen het hek even dicht te doen en toen was het klaar. En, met water en elektra en zo hebben jullie dat een beetje... We hebben elektra en water halen we hier vlakbij, bij een tappunt. Oh, okay. En we zijn bezig om water te installeren. Dus binnenkort hebben we ook lopend water. Dat is dan grondwater en regenwater. Oh, dus dat zo, is dan ook voor douchen en voor... Dus nu moeten we nog heel zuinig doen met water. Maar jullie zijn wel van plan om nog even te blijven, dus als ik het zo hoor. We verwachten nog wel misschien 1, 2, 3 jaar te blijven, ja. Oh, ja. Hopelijk nog wat langer, maar we gaan het zien. Ja. Want er is natuurlijk ergens iemand die een idee heeft met dit stukje land of zo. Dat die denkt van, daar gaan we iets mee doen, maar... Ja, het is, er wordt eigenlijk, ze willen hier gaan bouwen. 4000 studentenwoningen was het idee. En dat gaat niet door vanwege Schiphol. Dus we liggen onder een aanvliegroute van Schiphol. En er is te veel geluidsoverlast eigenlijk. En nu willen ze wel eigenlijk Schiphol gewoon toch die geluidsoverlast laten maken. Maar dan wel een soort van bouwen en short stay en ander soort dingen gaan bouwen. Weet je, Schiphol, gaan jullie maar lekker door kankeren met die kutvliegtuigen. Dan buigen wij de regels een beetje om en dan kan het allemaal toch. Precies, dan, dat is precies wat er gebeurt. Ja. Ja, precies. Nou, dat klinkt ook alsof er nog heel veel geprocedeerd kan worden. Want het is echt ongelofelijke bullshit natuurlijk. Ja, tuurlijk. Nee, dat klopt. Ja, Ik kan al een jaar of 10 worden. Misschien, ja, hopelijk. Ja, dat zou heel leuk zijn. En hopelijk ben je opeens, op een gegeven moment zo'n leuke plek dat de gemeente je ook wil behouden misschien. Dat je tot in de eeuwigheid kunt blijven misschien. Maar De opdracht is simpel. Ik bedoel, maak het zo dat mensen je niet meer kwijt willen. Precies, ja. Dat is gewoon je opdracht. Ja. Nou, daar zijn we nu mee bezig vandaag. Ja, toch? Ja, want zit er nou een jaar en is er een hoop gebeurd in het jaar? Is er een beetje ruzie gemaakt of zo? We hebben wel wat interne conflicten gehad. Bommetjes neergegooid hier of daar bij de buren? Of, Nou, we hebben wel wat interne conflicten gehad, maar dat is nu allemaal wel goed. Gewoon heel hard gewerkt om de plek op te bouwen. Ja. En dat was wel gewoon zwaar af en toe. Ja. En, want jullie hebben ook een aantal onderkomers gebouwd. Ja. Een beetje ter plekke, denk ik. Of? Ja, we zijn al druk bezig met dingen aan het bouwen. We hebben één gezamenlijk gebouw gemaakt. Ja. En verder leven mensen een beetje verschillende situaties. Caravans, huisjes. Dus zo een beetje. En wordt het dan volgend jaar tuinieren erbij en zo? Of, Nou, daar zijn we dus al mee bezig, maar eigenlijk komen we er net niet helemaal toe. Ik heb helemaal niks gezien, ik weet helemaal niks. Nee, we hadden vorig jaar best een mooie tuin bij de ingang. Okay. En hier hoor je het vliegtuig al. Ja. Ik weet niet of het op de opname wordt, maar... Maar we hebben nu hier een tuin dichter bij huis en... Dat is wel leuk, maar het is gewoon heel veel werk. En omdat er zoveel andere dingen gaande zijn, komen we er net niet helemaal echt aan toe. Ja. Maar uiteindelijk zou het wel leuk zijn om hier best wel veel voedsel te verbouwen ook. En ook aan mensen misschien uit de buurt te geven, weet je. Of misschien voor focus. Of, dat zou uiteindelijk, is dat wel een beetje de droom. Dat we echt op grote schaal meer groente kunnen verbouwen. Ja. Maar en doen jullie ook veel activiteiten al en zo? Of, want ik bedoel, dit is eigenlijk dit is de eerste keer dat ik hier kom. Ik bedoel, ik weet dus al een jaar lang dat jullie bestaan. En ik, ja. Op de een of andere manier hebben mijn voeten nooit het pad gevonden. Nee. We hebben vorig jaar 1 concert georganiseerd. Oh, oké. En wel wat bouwdagen en kleine evenementjes en zo, maar niet echt... En kondig je dat aan dan met radar of zo? Ja, ja. Okay. Dus dan zetten we het vaak wel op Radarsquad en... We willen het wel meer gaan doen. Het lijkt ons ook leuk om een outdoor bioscoop of zoiets te doen. Ja, ja. En een beetje van de andere... Het is ook niet zo moeilijk natuurlijk. Het is niet zo moeilijk. Alleen het moet wel gewoon gebeuren. Dus het is met al die dingen met het water en de elektriciteit. Ja. En, het komt toch nooit helemaal van de grond. Maar we hopen een beetje dat in de toekomst dat we wat meer kunnen organiseren. Als ik jou een tipje van de sluier mag toewerpen. Dan zou ik zeggen, als jij film zegt, dan zeg ik Jeffrey. Jeff, ja, ja. Kijk, Jeffrey houdt ervan. Volgens mij moet ik even een biertje uitgeven trouwens. Er wordt hier niet gewerkt, hè? Hallo. A beer? Ja. He's not allowed to work, I'm sorry. Oh. I didn't want to interrupt. Thanks. It's okay. Jeffrey houdt ervan hoor, om op onordentelijke plekken, die heeft nog nooit in een bioscoop een film laten zien. Nee, nee. Ik geloof dat hij normaal gesproken wel binnen de ring blijft, toch? Oh ja, dat is inderdaad een dingetje van hem, ja. Ja, dat klopt, ja. Het ligt wel net buiten de ring hier. Dan is het een mooie challenge, want er is wel een metro, dus hij moet niet zeker. Ja, er is een metro. Nog wel 10 minuten fietsen van Amsterdam-Zuid, dus... Is dat het dichtstbijzijnde? Maar die Amstelveen tram, die komt toch ook in de buurt of niet? Volgens mij moet ik aan het werk. Oh, daar komt ook wel hulp. Heel graag. Oh. Ja, de tram is hier vlakbij, dus een kwartier loopt van de tram. Maar op zich ligt het best centraal hoor. Ik bedoel, het is geen Holendrecht of zo. Dus, Nee, nou ja, goed. Ik weet niet, ik kwam hem laatst tegen. Shit. Ja. Niet zo lang geleden, vorige week kwam ik hem tegen. Oké, Volgende keer dat ik hem tegenkom, dat wat mogelijk is. Zeg ik dat hij dat even moet doen. Misschien vindt hij het zo'n leuk project, buiten de bioscoop, dat hij het leuk vindt. Ja. Uit de kans, man. Ja. Als er nog iemand is met een beamer, dan... want dat is een beetje, we moeten nu een beamer kopen of zo. Als je een beetje goede wil, dan is het best duur. Ja. Dus daar zitten we nu een beetje van, oké, hoe gaan we dat precies aanpakken? Ja. Maar misschien zijn er wel beamers in de beweging ergens. Ik ga even naar het bandje kijken. Doe dat. Ja. Ik ging een kabeltje pakken. Dat was... Dankjewel. En, misschien spreken we later. Ja, tot later.